для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наше небо, наш космос. Про беларус бачыў шмат зорак, пераводзіў свой позірк з адной на другую. Яму здавалася, што гэтых дзірак на небе безліч. Ён не ведаў, што даступная зроку ўсяго толькі невялічкая частка знічак. Простым вокам можна ўбачыць не больш 2,5 тысячы зорак шостай зорнай велічыні, а з дапамогаю тэлескопа – мільёны, а то і мільярды. Тэлескопа ў нашага продка не было, як не было і ніякіх іншых, нават самых старажытных астранамічных прыладаў. Адліковага круга і візірных прыстасаванняў, гномана, армілярнай сферы, квадранта, акстанта, астралябіі. Вядома, ён не ведаў, што часам бачыць святло, жывое мігценне даўно выгаралай, патухлай зоркі, якая знаходзілася на тым месцы за мільёны светавых год, і што святло яе дайшло да нас толькі цяпер, калі яна памерла. Ды каб хто і падказаў яму праз гэта тады, ён бы не паверыў. Як гэта? Яна свеціць, і яе няма. Чалавек не бачыць звычайным вокам нават шмат якіх спадарожнікаў планет сонечнай сістэмы. Мы не бачым квазараў, самых далёкіх ад нас свяцілаў, хоць яны выпраменьваюць такую колькасць энергіі, што яна ў сотні разоў перавышае выпраменьванне святла звыш гіганцкімі галактыкамі. Той продак, што глядзеў, думаецца, вельмі настойліва і часта ў неба, вядома ж, не ведаў, што ён бачыць космас, які ўключае ў сябе сонечную сістэму, зоркі, міжзорнае асяроддзе, галактыкі і міжгалактычныя далячыні. Не ведаў, што сонечная сістэма ляціць па млечным шляху нашай роднай галактыцы да сузор'я Геркулеса. Чалавек нават не здагадваўся, што ў млечным шляху мігціць 100 мільярдаў зорак, а такіх галактык у свеце налічваецца аж 100 мільёнаў. Але ж ён звычайным вокам бачыў самі галактыкі, бачыў магутныя сузор'і, скопішчы зорак, ніякавеў, калі назіраў, як па небе імкліва праносіўся адзінокі метэарыт ці нават метэарытны дождж. Пра беларус, як і мы, яго цяперашнія нашчадкі, нават і не думаў, што ён сапраўдны касманаўт, які ў такім утульным касмічным караблі, як Зямля, з выключнай сістэмай жыцця і рэгенерацыі ўжо столькі часу блукае па нязведаных дарогах космасу. Адкуль ён ляціць? Куды імчыцца? І дзе апынецца праз нейкія мільйони гадоў. Чалавек бачыў сваю галактыку, млечны шлях, як кажуць, з сярэдзіны, і не разумеў гэтага. Светлая паласа няправільнай формы здавалася яму нейкім туманам. Безліч зорак у скопішчы зусім не адрознівала, не раз'ядноўвала простае вока, і таму першапродак, канешне, не шукаў галактычнага ядра і не задумаўся, ці далёка мы знаходзімся ад сузор'я валасы Веранікі, дзе павінен быць паўночны полюс у нашай галактыкі. Бачыў пра Беларус нейкія дзіўныя светлыя завіхрэнні на начным небе, асабліва летам ці зімою, ці ўвосень. Так бывае на зямлі, калі вецер нечакана закружыць у спіраль апалае лісце, якое трапілася яму пад крыло. Але ж спіраль на небе здаецца чамусьці нерухомай, як прымёрзла ўсё роўна там да чаго. Хто яе спыніў закручанаю? І праўда, цяжка разабрацца ў гэтым, калі не ведаеш, што тая спіраль усяго толькі гіганцкая спіральная туманнасць у сузор'і Андрамеды. Адна з самых бліжэйшых да нашай галактыкі скопішчаў зорак, якое добра відаць простым вокам. Адна з да яе 1,5 мільёна светлавых гадоў. А самыя блізкія да нас галактыкі – Магелланавы воблакі. Да іх усяго толькі каля 150 светлавых гадоў. Таму гэтыя галактыкі – і малое Магелланава воблака, і вялікае Магелланава воблака, і тады ў міжледнікоўі, і сёння бачны на нашым небе як самыя яркія у паўднёвым паўшар'і касмыкаватыя плямы, зорныя сістэмы. Сірыус – самая яркая на начным небе зорка. Вандроўнік – так перакладаецца з грэчаскай мовы слова «планета». Мы не ведалі гэтага, як нічога не ведалі, нават пра планеты сваёй сонечнай сістэмы. Пра тое, што Меркурый – самы блізкі да сонца вандроўнік, што Венера – самая гарачая да 500 градусаў па Цельсію планета, што на Плутоне маразы ў 240 градусаў, а Юпітар такі вялікі, што ў ім бы змясціліся ўсе астатнія 8 планет сонечнай сістэмы. Ніхто тады не ведаў такіх паняццяў, як сонечная радыяцыя, нябесная механіка, сонечны вецер, зорны дождж, сусветны закон прыцяжэння – усё гэта паняцці нашага часу. Астраномія – гэта законы зорак, будова і развіццё нябесных целаў. Нейкае невытлумачальнае адзінства разнастайнасцяў, руху, памераў, напрамка ў масы, выпраменьванняў. Дарэчы, слова «космас» з грэчаскай мовы так і перакладаецца – парадак, лад. Мы не ўяўлялі, што сонца – зорка, такая ж, як і мільёны іншых, хоць бачылі, што яно круглае і яркае. Тым больш не маглі так падумаць пра нашу зямлю – мы ж стаялі на ёй і перакананыя былі, што яна плоская. Яшчэ зусім нядаўна па касмічным часе, недзе ў 15 стагоддзі, мы спрачаліся, рызыкуючы жыццём, што і вакол чаго круціцца, сонца вакол зямлі ці зямля вакол Сонца. Каперніка, польскага астранома, стваральніка геліяцэнтрычнай сістэмы, на Беларусі ведалі з 16 стагоддзя. Яго погляды падтрымлівалі шмат якія разумныя на Беларусі вучоныя, найперш Анёл Доўгерт, філосаф, логік і псіхолог з Мсціслаўшчыны. Ён лічыў, што сусвет падпарадкоўваецца натуральным законам. Ён, як і ўсе прадметы і іх уласцівасці, існуе незалежна ад нашай свядомасці. Але гэта ўжо будзе потым. А пакуль што чалавек глядзіць у неба, у космас, на свае вочы бачыць велізарны парадак і здзіўляецца. Усё рухаецца, усё перамяшчаецца, мяняецца месцамі. Аднак нішто нічаму не замінае, нішто ні за што не зачэпіцца. Чалавек пачынае прыглядацца да неба, пільней вывучаць яго, робіць высновы. Поўня – гэта месяц, павернуты да нас асветленым бокам. Мы заўважаем, што ў гэты час ён найболей уплывае на нас сваёй энергіяй. Больш моцна крываточаць раны. Абрэзаныя ў поўню дрэвы гінуць. А сабраныя зёлкі, наадварот, маюць моцную, амаль магічную сілу. Уплывае поўня і на жывёл, і на раслін. Жывёлы робяцца больш агрэсіўныя, а расліны патрабуюць больш вільгаці і ўгнаенню. У поўню добра высяваць розныя зяленіва. Перад поўнею лепш за ўсё саджаць дрэвы, перасаджваць хатнія кветкі, збіраць збожжавыя, а пасля яе, паміж поўняй і маладзіком, на сходах варта сеяць рэпу, моркву, буракі, радыску, бульбы, усё, што будзе расці ў зямлі. Шчасліва ў поўню і жаніцца. Сям'я народзіцца моцнаю, навек поўнаю. Каб атрымаць добры ўраджай, беларус глядзеў і глядзіць не толькі ў зямлю, але ж і на неба. Бо, да прыкладу, калі пасадзіць капусту ў маладзік, яна не засохне. У дзень праходжання месяцам сузор'я шаляў вырастуць вялікія і цяжкія качаны. Ды і шаткаваць капусту лепей за ўсё тады, калі на небе маладзік. Яна атрымліваецца смачная і хрумсткая. Ноч зімою наваселле зорнае, мы ведаем, лета тады будзе ягаднае. А ўлетку шмат зорак на начным небе, дзень будзе гарачы. Калі на яўлампе рогі месяца глядзяць на поўдзень, будзе мяккая зіма, на поўнач суровая. А гэтае сузор'е ў навуковай практыцы называецца плеяды. Само яно знаходзіцца ў сузор'і цяльца. Сем неяркіх зорачак. Здавалася б, не дужа шмат. Але ж менавіта яно вельмі папулярны аб'ект для назірання амаль ва ўсіх народных астраноміях свету. Мусіць таму, што якраз у гэтым месцы неба тысячы гадоў таму назад знаходзілася найважнейшая кропка ўсіх календароў. Кропка веснавога раўнадзенства. Мы, беларусы, здаўна звязвалі з ёю пачатак вясны і нават каляндарнага года. Плеяды мелі ў нас шмат імёнаў: стажары, вісажары, усажэльцы, вуцінае гняздо, сем братоў, сем мальцаў. У іх нашае своеасаблівае старажытнае разуменне космасу. І яшчэ адну назву далі мы гэтаму сузор'ю – сіта, сітца. Бо ўбачылі, што яно нібыта дзіравае. Сем дзірачак блішчаць на цёмным начным небе. Яно як рэшата. Праз дзірачкі ідзе да нас святло, думалі мы. Праз іх сеецца дождж, верылі нашы продкі. Трэба небу выліцца, яно выліваецца дажджом, прасіцца. Сувязь надвор'я з вуціным гняздом нашы продкі ведалі добра. Сем братоў варожаць, колькі тыдняў пагоды будзе. І яшчэ мы ведаем ужо цяпер, што непагадзь нам часцей за ўсё прыносіць наш любімы млечны шлях, наша галактыка. Зямля мае магчымасць як прымаць энергію з космасу, так і выкідаць лішнюю назад у космас. Вучоныя сёння сцвярджаюць, што Зямля, якая да гэтага ляцела па больш-менш спакойных раёнах галактыкі, цяпер разам з сонечнаю сістэмаю увайшла ў шчыльны энергетычны струмень. Уран гэта адчуў, Юпітар са сваім спадарожнікам Іо адчуў. Прастора між імі запаўняецца плазмаю, што можа нарадзіць новае сонца. Пачынае адчуваць неспакой і зямля, ды і само сонца таксама. А ўвогуле мы, беларусы, вогненна-паклоннікі. Заўсёды, як Богу, мы маліліся сонцу. Сонейка, узыдзі, сонейка, пасвяці, сонейка, памажы. У нас спрадвеку існаваў культ сонца. У нас спрадвеку былі даж Бог і сварог, багі сонца і неба. Сварог злучыў неба з зямлёю, а яго сын, даж Бог, сваім сонцам апладніў зямлю. Ён даў ёй цяпло, святло, зеляніва. Ярыла ўжо Бог зямлі. Ён прыгожы хлопец у белым адзенні, на прадвесні ездзіў на белым кані па палетках і адмыкаў зямлю ад зімовага сну. А ўсе яны трое, сварог, даж Бог і ярыла, наш космас. Ці, да прыкладу, наша разуменне яго. Мы верылі, што сонца цэлы дзень назірае за людзьмі, а ўвечары ўсё, што ўбачыла, расказвае Богу. Мы адкрылі для сябе варажнечу сонца і змей. І прычыну гэтага знайшлі. Змяя хацела праглынуць сонца. Маглі б выбраць што-небудзь іншае – цемру, цмока, ноч. Але мы чамусьці выбралі змяю, і таму па-нашаму змяя рэдка выпаўзае на сонца. Мы робім сонце на варотах, аканіцах, падзорах, вышываем яго, малюем усюды. Балазе сонца вельмі лёгка маляваць. Абводзім круг і абтыкаем яго вакол палачкамі-промнямі. І той святы круг, які знаходзіцца за галавою кожнага нашага святога, таксама наша сонца, бо кожны німб – гэта ж выява сонца. З космасу мы бяром самыя ласкавыя словы для сваіх каханых і дзяцей. А маё ты сонейка, а мой ты месячык, а мой ты маладзічок. Бо сонце – гэта крыніца энергіі, святла і цяпла, а месяц – наша начное сонца. Яшчэ першабытныя людзі па зорках, сонцу і месяцу навучыліся вызначаць час і арыентавацца ў прасторы. Бо і час – гэта таксама чыста касмічнае паняцце. Яго ж ніхто ніколі не бачыў, і ніхто не можа ўявіць, што гэта такое. Потым ужо прыглядзеліся да кветак і жывёл, пачалі прыслухоўвацца. Прачнуўся, заспяваў салавей, другая гадзіна ночы. Зляцеў шпак з гнязда, 4 гадзіны раніцы. Каля возера Янава у даўнявеччы мы пабудавалі язычніцкую астранамічную абсерваторыю. Пабудавалі з валуноў. І там шанавалі бога Купалу і вызначалі дакладны дзень летняга сонцастаяння. Пасля мы прыдумалі гадзіннікі. Але хоць мы, носячы на руцэ, адчуваем іх саміх, аднак часу ўсё роўна як не адчувалі, так і не адчуваем, бо час такая ж няўлоўная і невытлумачальная рэч, як і сам космас. Ён не мае ні даўжыні, ні шырыні, ні аб'ёму, і ў той жа час ён усё гэта мае. І даўжыню, і шырыню, і аб'ём. Народ – самы першы наш астраном. Вось як беларусы расказалі ў сваіх паданнях пра стварэнне свету. Неба зроблена так, што яно мае 7 сталак ці пёнтраў. Мы бачым толькі першае неба, а Бог жыве аж на 7-м. З чаго зроблена неба, ніхто не ведае. Своеасаблівую задачу мы паставілі сонцу. Ага, менавіта задачу. І ў гэтым наша беларускае разуменне справядлівасці космасу. Як Бог стварыў свет, то вялеў сонейку свяціць на добрых і на ліхіх. Сонейка не хацела свяціць на ліхіх і пачало жаліцца Богу, што яму цяжка заўжды свяціць. Тады Бог пакараў сонейка і вялеў яму свяціць толькі ў дзень, а ўночы, як гуляюць ліхія, не свяціць, а адпачываць. Аказваецца, і балота наш космас, хоць яго і зрабіў чорт. Нячысцік паглядзеў, што Бог сее зямлю, схапіў трохі зямлі, ды схаваў яе ў рот. Азірнуўся Бог, ды і пытае, што ён есць. Чорт, каб адпертіся, хутчэй праглынуў тую зямлю. Толькі ён тое зрабіў, як у ім пачала расці зямля. Бачыць чорт, што зямля распёрла яго. От ён давай рыгаць, от дзе толькі чорт рыгнуў, там і зрабілася балота. Ды такая нетра, што там і да тых часоў толькі і жывуць чэрці. Першым жа славутым не толькі ў нашай зямлі вучоным астраномам быў Марцін Пачобут Адляніцкі, які нарадзіўся ў 1728 годзе ў вёсцы Саламянка непадалёку ад гародні. Беларускі астраном, матэматык і асветнік быў членам каралеўскай акадэміі навук у Лондоне, членам-карэспандэнтам французскай каралеўскай акадэміі, правадзейным членам таварыства сяброў навук у Варшаве. Ён арганізаваў у Вільні і амаль да самай смерці быў кіраўніком астранамічнай абсерваторыі, адной з найстарэйшых абсерваторый у Еўропе. Пачобут Адляніцкі амаль 40 год вёў назіранні за зоркамі і планетамі, за астэроідамі і каметамі. Цікавыя яго назіранні за Меркурыем, за тымі з'явамі, якія адбываюцца на сонцы і месяцы. Вучоны заснаваў у Вільні астранамічную школу, у якую ўваходзілі вядомыя на той час астраномы Міцкевіч, Снядэцкі, Славінскі, Лушкевіч, Гусеў, Смыслоў і іншыя. Светапогляд шмат каго з іх быў заснаваны на творах Каперніка, Галілея, Ньютана, Дэкарта і іншых мысліцеляў. Галоўнаю думкаю членаў астранамічнай школы была наступная. Бязмежныя светы існуюць і рухаюцца ў прасторы і часе паводле адпаведных законаў. Яны нібыта пераконвалі не толькі сябе, але і нас, нашчадкаў. Пазнанне свету магчымае і неабмежаванае. Яно пашыраецца з новымі адкрыццямі. Для гэтых адкрыццяў і прыходзіў Марцін Пачобут Адляніцкі ў сваю абсерваторыю нават у старым узросце. І ў 80 гадоў ён назіраў там за небам. Гэта яму, вядомаму небазнаўцу, прысвяціў шчырыя радкі Адам Міцкевіч у сваёй паэме «Пантадэвуш» у раздзеле пра астраномію і віленскую абсерваторыю, якая на той час мела сусветную вядомасць. Ёсць яшчэ адна вельмі цікавая і арыгінальная асоба, якая нібыта збоку стаіць у беларускім небазнаўстве. Язэп Драздовіч, сын збяднелага шляхціча-арандатара з-за сценка Пунькі, што на Дзісненшчыне, якога яго сябра мастак Пётра Сергіевіч збаў беларускім Леанарда да Вінчы, мастак, скульптар, этнограф, археолог, разьбяр, фальклорист, фантаст. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.